raczej się nie zadaje pytań. Fale i nieszczęśników, tragedia jest odbita. Każdego z osobna, mimo to w jedno się zlewa. Życie to walka zbrojna, więc lub nieznanego żołnierza. Stoi na osiedlach, często malowany kredą. Na tu składa ci do mordy, a sąsiedzi wszystko wiedzą. Czy tak samo patologia, ogień w represyjny system. Policja ma gaz pały, no a rząd stworzył policję. Urzędy skarbowe, kancelarie komornicze. Ląduje na Sorze słabszy, wybrał ten weekend, by rozwiązać problemy. I nawet tu się nie udało. Jebane elity, kurwą jest kultu ciągle mało. Zanim nie pojedziesz śmiało, że jestem jednostronny. Poprzednim gabinetom też wypowiadałem wojny. W końcu naród się przebudzi, nie zawsze będzie hojny. Zarozu pane czaszki wroga, szacunek dozgonny. Trzymają buta wam przy mordach, czekają na sprzeciw. Na promiennik i zapalnik, produkcja w podziemiu leci. Zakaz wycieczki do lasu, celem wywożenia śmieci. Powiedz gdzie pochować tych, co ich ryzny własne dzieci. Koalicja, opozycja, nastolatki chodzą głodne. Żeby zarobić na chleb, musisz najpierw kopnąć go w torbę. Potem dwa zachować łeb, no i przeczepać kieszenie. Kiedy stara trochwa będzie cię zachwycała likeniem. Cholerne brzemię Karola dziada z Watykanu, schowane pod skorupą mózgi polskich baranów. Chcemy zamachu stanu, żeby się napierdalać, bo do kurwy nędzy rządzących musi spotkać kara. Potrzeba nam starań i totalnego poświęcenia. Budować nowy ład na patykach i kamieniach, bo dziś prawo to religia, a religia obowiązek. Pedofile w sutannach zasługują tylko na bombę. Jestem otwarty, różnorodność to jest piękno. Zgadzam się zabrać i świat przy mniejszą męką. W tej całej matni, co przyspiesza wszystkim tętno. Wyciągnę dłoń, lecz jak się mendo będzie rzucać. Update'ować systemy, programować uczucia. Świetną cięgę włożę w dupę, potem sama będzie fiuta. I zerzesz go słuchaj, co i pan nie robi mi różnicy. Każda istota jest równa, albo staliśmy się nikim dla siebie. Trzeba poradzić sobie w chlewie. To, że świnia bardziej tłusta, to mnie najzwyczajniej jebie. Weź popatrz w stronę lustra, widzisz pasożyta. Nie podoba się idea, to zabijaj szmaty, znikaj. Kucjady czy kital, Mekka czy Watykan, Moskwa czy Nowy Jork. Bezlitosna krytyka, popaliło się na smykach. Nie odczuwam ryzyka, samobójcza misja. Potem własny rozdział w podręcznikach. Broń ładnie klika, no i jest przeładowana. Męczarny wieczorem, piekielne tortury z rana. Nie chciałeś wyjść na chama, ale instynkt zrobił swoje. Wjazd do sklepu z biżuterią, no a ślepe naboje. Mówię tu serio, są przejawem człowieczeństwa. Resztki litości wyrwanej z krwawiącego serca. Nie będę ci nic skręcał i robił z siebie mersa. Jednak nędza i dziurawe buty zmuszają do ruchu. Szukamy podsłuchów, zagłuszymy sygnał bluzów. Dane aglomeracje oferują dużo skrótów.